کگ گناہ سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہ سے کنارا کب گناہ سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ کب گناہ کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب گناہ نظرہ کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا یا اللہ، نظرہ کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، قبر میں قبر میں کرنا محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تن ہار ہوں گا یا رب، گے کب اے میرے اللہ بنوں کا یا رب. اور گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم چلوں گا یا رب. ہائے میں نار جہنم میں چلوں گا یا رب. ہائے معمولی سی کرنی بھی صحیح جاتی نہیں ہائے معمولی سی کرنی بھی صحیح جاتی نہیں. گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب. اور دیتے مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے. کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب. اور اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور اذن سے حشر کہیں کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب. ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب. نیک کب اے میرے اللہ.